口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の سرطة على تودل نياب مو تو باكون داي لتتاكاني ريودان؟ بلي واي او راست يكالي من تنها دو مارستان بيالمو اگر جورا عالم كان اواصر وكا كان تهان رزقاركم نيالم هش تيكي لي بسر بيت اگا در باباكونو دا گرنگي دان بدو هاو رفي زول گرنگ ترى بلايا ولوي كبيوه بمردن طولة لممكاتو اما خاله لاوازه که با کاری نری زنجیره که سرطا لسروک کتانو دست پیکم یکم مرج نا بیبهی شوگنین با کار بینه دوم مرج باشا من دلنیام نم کاری که ایکم اگر سروک که هم کجم او از عضلات کان کوتاهیم پید، اما آمانتی من بو، بالام. من کاتی اب مبارم تا هیچ نخیکم نبی. همو اقسانی که کردی براستی بو. بالام عضلات کان برده آم بن لرگ کن. تنانت اگر سری شیلی بکری تو، سرک هیچ گرنگ نیا، چون که چت کان آماده سرک کام کنه قربانی. اگر نه صربم، اما راستی چت کانی گیری رودانه. اتوانم سرک کان لواس بکم. بلام اما را گهن لی نگرد بلام اه چاره کی تر هیا اگر هلی کی تاوها بلم دو خیر رزگارم کد کوا بلی کوی ها نیا نا توانم بلی هشتیب کم آو بله ابه بم شوه بی ابه لی استه او کارب کم ابه او دو هاورم کرن ما اما یکم کاری منه چون که نامه ها و ریزیات لذت بم دوام مرد. آبی همو پیوندی کن لگل اندام کانی تری چه تکانی رو دام بپترنی. اما دو مرد جکی من بوتو. ملام دل نیابه لواک گیورا علیه کات. احساس انجیری داد جایی لدیش سرک کتام بکارن. تو بریاری اگر راضی بم کاری هن. هر احساس پیم لبا کنده. تو راضی بم بریاره. من راضی ایستاج نوری توی با کنده سرطا گونو کیلوه به سلامتی رزگرب که پیش نیوه ایشو ببه هیچ فیلک دو مرز نبه لباری من هیچ تیک بلید اگر هیچ رگه اکنیا اواز انجیره کم لدجی تو بکارینم دلنیا با اواکم کوتم من راسی اگر گونو کیلوه لجر کارگری هیچ دست کرا بکابن تو توانی لرگی لدانی دلیانه و بو کارب زانی؟ بگو من پیشتر برز کیلوان بینی و مویم لدانی دل آسایا که یزنم چونه هر گوران کاری که بسر همه یک سر اشکره هکم زور چاکا پیشوی آلو گورا کب کین هنه قسم هیا گورا بی که لمبریاری خوتا ازانی کشتی کی کمه تول ناخی خو تعالی بوچ وطن یا هاتو اوانی تری نه ناو اگر کومل جال جالو ککن بو بی بزیان نسراوبن کپیانا وتریت او هجر گیگ نه ابو بو او امریکا وتبکریت او ایون کبسراونا تو نگم یا ساکن هموی تندو سرو ککن پی رازیه بلا ما ایوانی تر واد یار ام کچه جهوازا ام کچه که به همو شوه یک رقد لیه ایسته همان پانلر دسی بسرا گرتو که همان پانلری پیشو دسی بسرا گرتو همو اوشی که ایوید اوه یک سرو که هاور رکی رزگار بکرد بدل نیا یو توش بو کاره ازانی کورا بیکا بگره روا بوله هاوره کانتو ام کاری آلو گور کردنیم پیراب گینه امه پیش نیوی شو او دوبارم تیه بهینی با فراکه خانه لینگونو هیچ کسی کش لگل خونه هینیو به هیچ کسی کش نالی که با کیو چی باشا زور باشا ویدانی که کاره کتاو بو بمگره نرو با فراکه خانه با چی هیچ پرسیاره نکی تو زانی من که موانیا باشا تو نیگران نید آبی و آکام رکه اتنه نارکه آب راستی پی و آکام سرکه کتانه گرنه ما. بله. اگر بهتر میفیل کردم بیته. او امجر پرسیاران اولی نکردم مرگیس. تو براستی پی و آکام پابندیم مرجان آبی. خیره شوی نکی من پیبل با کنودا ام دو کرا کجرین پاشا نوری بکر هنری زنجیره کهید هشتا سوری لسرو کارا هشتا سورم اگر شوی نکی من پینالی ریگت پینام دیره بروید من شوی نکو پینالیم او دو کراش لگل خوما بم بوی پیوندی بطوانیا پیوندی بمنونیا ای کوای چی براسی پیوندی بپلانیم وحیا ها تو برو با کنودا ایم ایوستینی خم نبی ایم ایوستینن اتانوی رشمان لیب کن او ایو براستان براستی تیه ناگم و ادیار میشکتان دست زاو پی موابی اوان کوتون تجیر کاریگری زنجیر با دستکو لوانه او دستی بسر ها گرتب اما با فیروانی کاتا استان اچار یانکم قصب کن باشه تیگشتیم کارا اوان قرص بحلاتانو ایو لو تیه ناگن که بوچیه ببا کنو دا ببی اوی قصب کالی را بروا آه نازان بوچی ماچی سوره لسر اوی که ایو بوستینه هر براسی پیتن وای که او کنترل کراون اوانه هنه بسر او که کتان رزگار بکن تیم گری تیر باشا هولی اوی که او ریک و رزگار بکی کاری که امنا قرص ملاتان اوان دمت دخا کرا تو برا دیگ بیه وی که نتوانی خوش درباز کی من لپینا و خوما ام کارا ناکم لم قصان و پشیمان براوا بای هاوار هاوار او کارا را تکمو اگر هر کشی اکد هیا اگر از یک هنگاوی تر بینه بو ایسر لناشو جیب کمو کوایا من یک توزیش نزولمو کرا بی که با تاواتی لگل ایوی از جاوازم هرچند نقیل کسی بی میشتی خویل دست نیا ببی بزیی بی کجی اگر هر بلینی که بی ایوی بی او با دل نیای او بلینه که خوی جیب جی اکا من او ناسم با کنودا زور باش بم کار ازانه لدو ایوی چایی با کرا بی که کوتوا بویا اگر مرجا کانی جیب جیب کن او کاتا سروکا کتانا گره نیتوا من بس کرا پیوانه بی بتوانی به عرضی خوق سبکی اوانه بسا واس لپا کنو دا بینن بروات چون لانگری اوانی پیم بله شا خراب ترین اگل استایا چیه پیم بله براستی سروگ مرد بیتو دستیان بسر با کنو دا آنی ترا گرت بی ایمه بکار هنری زنجیرکه ندوزینو ام دوانش بیکو حال بی کوابیتو حالی خراب ترین شد که روباویه که همو من بمرینو جال جالو ککن با تواتی کتاییان پی بید و براورد با دو خوادی عروی که منو تمگرکی لپیستره من حالم نخیر تو راسته که او کارکانی او گرنگ نیه او زور پش بسرو که بستن بویا که لبرم کارکو بلکه لناب چیده و کاتا او کارابیتا گوره ترین ناپاشی لبرم بر سرو گنجامی بنو اگر بردوان بین لم شرق سیا او کاتا لوانه براستی او کار روبات و همین بنوات که تلیگم با کارکن ببی خواستیوان بروات پا کنو دا اتوانی هر دو بارم تکباتو اگر سرگ نگر رای واوا او اندامانا کجرین کدسیم بسر گیراو جال جالو که چینوی درسگی من هاورم لگلم قصه اگر ما بس بیبو رازی کرده باشه زور باشه هیچ کسی نتوانی دست بسر منه بکره کشتنی شما نه اصلا نبی سلاو هیکی اله برم تکم بینه سر خط نکی بیش گلی ایو باشن آیا همویان لیرن بله همویان لیرن کورا یه ما فرمانه کانه جیبه جیه کهیم ایشوینیان نکوی ایستا با کاری نریزن جیره که نتوان ایشوینه که من دیاری کرد ده من داخل اگر شوینیان کومه و همو تان رگریم لیه کرد بویلی ایستا ده هنیش مو چاور ریکم اگر سروگ نگر رایوا او کاتا توش لناو بم من رازیم سواریو بالو نبن که چاور تانکا کپ نکه ازانی با کیو تانبا هرو کبولین یه هرزی کم بیکو هاتو تا بالونه که نفرد بو کاره نزانی بوی اگه در بین باشه کسی که تریج لبه اوا حیسوکه یا سلاو او تو با چی هاتوی بو ایره تو با زیو هاتوی پیویز با نیگرانی نک چون که شوین گروه یکم بو خوندانه خیره که باشتره چون که با بیدر زیکانم تنها اتوانم بو ماوی چوار بو پینج کالج می رخصارم بگور او تو با تمای چی بکی رگم پی بمنیش بیمه نو بالونکو اگر رتیب که تو اواغونو چیلو اکوشم من افرد بی کورا تنها گلته بو او گورتین دوراندنه بی امانجی من سرو که هر که رزگاری بو لبالونکا عرون من اموی شری لگلام کن تنها اوانده مهید دلنیا بکا و امانجی من کیلوه موبایل کلا سر دل دانه. او سلامته. هیچ گیشه ای نیه. باشه. با آلو گل کردن که دست ببکین. اگر قسم پیوندی به هر اندامه که گینه رو دهنه اوکی اوه تو امری استاش ازاری لدزدانی نشتی مانکه تا چجی به جوانی ببینه براستی دمه که چهاره امسد استاش به انجامی بده چی تر پیویستم به مشنیه اما با شرکی نو خویی دانند رید بایه پیویز ناکه هزکو بشارید تیگشتم تو اندامی لکومالی زازالو گر بایه اتوانم قصب کن من ناتوانم شر لگل توی اپکم راستر بلیم شایانی اوانیم لگل تو شر بکم چون که اوزن جیری دادگایی لسردلی من دانا بایه چیتر ناتوانم نین بکار بینم اتوانین بروی نیستا کوابی باشا اوه هیسوکا گرایو با بالونکا سروک زانی که هیسوکا اندامه نیه لکومالای جالجالوکا کن بوی کاری گره زنجیره کمی بو هیسوکا باز کرد کاری که سیر نیه اگر هیسوکا گرنگی نیه باوی که لگل کسی که اشار نکاد کنین وکر نیه هیسوکا اندامه نبو لکومالای جالجالوکا کن چون خود تلی اندزیو هاو ریک مهیل خو گورین شار هیچ ویستی کم نیه بو اوی کرولوب کوشم دل نیه ولو یار یشکاوکان بفریو ناده ده توانی یه ساله برای بله براست ما پیش بینی کرکا بسی اوی کرد کمین لروجی سیشم برنگاری سروگ ابمو که تلوی اتما درو ابوهای کمالای ریودان نیوی انده مکانی لدز بایا و ادیارا چار نوسی خریک کما کما گوره داویلی برد نکم چون که ایم خستم مترسیم کیشن یا؟ زنجیره کانه دش بسروکه که این بکاری نوانیا؟ بله بلام اما کتایکه اینیا ام جنگ بر دوام به نیا سروگ لکویه ایتر ناگره تو بویره گالتم لگل مکه مبسته چیل و قصیه بپی والا مکه دولا مدریتا و آگه دار با نیگران مبن من لبرام بر اویا اتوانم بیگ جار شش فیشه بتقینو امش بس بویی که همو اندام کونگان پیکی ویتان وینکس میچی شالنا فرانکلین آیا ایوا مطمئنه تن به من هی باکو خودتو مبسته و نیگه تو چیه او دستی بسر اگه توی فینکس کمی مطمئنه داره چون که اما پاکوه یه دوری کن هستکانم هر همه بو ایوا گوازمو آهایت که با ام هموشتا با کتایی من کتایی بی باکو مردو او چی روید لیرا با من رو نیب کرو چون که لهموشتی تیگشتم باکو نو دایویست هیوادارم تا ایکی کوراپی که کم نبیتوا راستا بوستا اوی که اوتی مبست او بو که پیوتم چی تر نبی کوراپی که برنگاری چتکانی جالجالو که بیتوا که تی باسی توانا که کرشتی کم ببیراتا که واتا باوشیویا اگر تو لسن نو تا که امان جی بی اوه توانا ایکی جوازی حل بجار لبری اما که واتا باوشیویا من پیمو ابی اگر او تنیا مبستی کشتنی اوان بوایا او خوی من دونه اکر با ایدلیان ببستی اتوا تو جوانالی؟ لوانه امان جی تنها یک کس بو بی بلام کورا پیکا لگل هموچه تکانی جال جالوگا کن ماملا اکا تنارد اگر دانه که شاندزگیر بکا لو ساته نتوانه بیان کجا چون که اویل رگه و زنیاری تری دست کرد تو راستکی بلام امان جی سریکی او کارم استا کورا پیکا کسی که جوازه براسی من هاری زور مزدنم هیا بلام تو راست کی هیوا دارم با ماویک پشو بات اگر سروکا که هن نگره توا اوا زور سورو بلن سروی کرا پیکا بدوزنوا بله اوی زور وریابین که تی ارون بوشونی مزاده کن هر براسی پلانه که هی با اوی کوپی یعنی درگی چاچونو که بردست بینی ها پیم بله چون که لیسته تنها و کارم هلا بردسته بله بلام اگری سرکوتنی لسایا پنجایا ای پیشتر نود که سایا حفتایا ها تیگیشتم زیره کی تو هر اونه بلکو اما تاک درفتی ایمه پلانه که راستی و بزیان پی موابه اگری سرکوتنی سایا هشتایا گون من زور دلنیام لوشتا او براستا بله اتوانین انجامی بین مزاده کل هولی بی باره واتی دی بابرین وره لیره و وا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها نیگران مبا چون که ایما ایوا ناکوشی چون که استا ایما ناتوانین بکاری هنری زنجیره که بکوشین به هیچ شیوه یک چه؟ اما بسته چیا؟ ای زنجیره که لدجی سروک بکر نه نه؟ اما جواتا یو یکی امنات وانیم بیگوشیم بلام با چی؟ با کشنی او کشکا کتاییه؟ بر راستی ویره ام جوره پرسیاره بکا بلام ام بویری هنه جار بسودیشا او نینه لدوی مردنی خان وکی امینیت خالی نابه او نینه لرگی کین و پشیمانی و گشا اکات اتوان ربو ماوی کی زور مینیتا و لدوی مردنی خوانکی او نینه لبنارتی و هستانه امان جی ادوزیتا و چونکە سەرۆکە کەمان چیتر ناتوانێنین بەکار بێنێ. ئەگەر ئێمە هاوڕێکە یەوە بکوژین لەوانەیە سەرۆکیش بمرێت. نێنی نیشتوو لەوانەیە زۆر مەترسیدار بێت، لەبەرم هۆیە ناتوانین بەکارهێنەری زنجیرەکە بکوژین. پێم وابێ زۆرم وت، ئەزانم هیچی تر ناڵێم، بەڵام بەکارهێنەری نێنی تران کە ئەتوانن نێنەکانی سەرکەسانی تر لابرن. بەرەو ڕۆژەڵات. هەر بۆیە ئێمە وازمان لێتان هێناوە کوڕینا، تەنها هاتین بۆ ئەوی لە مەزادەکە کاتێکی خۆش بەسەر بەرین و ئەندامەکانی تریش گەڕانەوە بۆ شارەکانی خۆیان. بەڵام ئەی خاتوو باکونودا لەکوێیە؟ پاکۆنۆدا مرد. کاتە بۆ شێوەیە بۆچی خۆتان دەرباز ناکەن؟ مەبەستی ئەوەیە هەڵبین؟ بەهۆی برینەکە متوانن بە ئاسانی لەدەستم هەڵبێن. ئەگەر هەڵبێن ئەوە هۆی ئەو پەستانی لەسەر مە لەدەستی ئەمی بەکارهێنەری زنجیرەکەش ئەتوانێت سەرۆکەکەمان لەناو بپا. ئەی کەوایە بۆچی خۆتان دەرباز ناکەن؟ ئایا ئێوە لە ڕیزی ئەو نین؟ چونکە ئێمە هاوڕێی ئەوین، چونکە نامانەوێ ئەو هیچ کەسێ بکوژێ لەبەرەوەی هاوڕێی ئێمە. بۆیە پێمان باشترە کارەکە تەنها بە گۆڕینەوە کۆتایی پێبێت. چی بووە؟ خێراکە با بڕۆین. پاکۆ ئەیوی سپاسی ئێوە بکات. لە زنجیرەی داهاتووە چیرۆکەکە لە هەرچی دورگەی چاوچنۆکانەوە دەست پێیەکات.